Rijwielhandel Berenboot in Bergverzoof is tot en met 31 december ook vuurwerkhandel Berenboot. Knal, grond, siervuurwerk en pijlen, alles uiteraard goedgekeurd. Behalve los vuurwerk ook 6 soorten voordeelzakken vanaf €23,50. Bestellen kan tot 28 december en de bestellijsten vindt u in de winkel. Winkelverkoop op 30 en 31 december. Rijwielhandel Berenboot is tijdelijk ook vuurwerkhandel Berenboot. Berenboot, Dorpstraat 169 in Bergverzoof.